أي أمير المؤمنين أي أمير المؤمنين نزولي سيدي ورقلو نزولي سيدي ورقلو دخل اليهدي تاساكر دخل اليهدي تاساكر سمرخولي سيدي ورقلو سمرخولي سيدي ورقلو برختيا هاي باطل لاي پرختیا ہے بات اللہ زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی اے امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین نزولی سیدی ورکڑو نزولی سیدی ورکڑو دخل الیہدی تاساکڑ دخل الیہدی تاساکڑ سمرخولی سیدی ورکڑو سمرخولی سیدی ورکڑو پرختیا ہے بات اللہ پرختیا ہے بات اللہ زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی دغلیم کرگای وران کرو حیبتی گزاری ورکڑو حیبتی گزاری ورکڑو مٹر بم یہ لازان جوڑ کرو فدائی گزاری ورکڑو فدائی گزاری ورکڑو ستا خالد لگا خالد و ستا خالد لگا خالد و سمخت لائی سیدی ورکڑو سمخت لائی سیدی ورکڑو اے امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین نزولی سیدی ورکڑو نزولی سیدی ورکڑو دخل الیہدی تاساکڑ دخل الیہدی تاساکڑ سمرخولی سیدی ورکڑو سمرخولی سیدی ورکڑو پرختیا ہے بات اللہ پرختیا ہے بات اللہ زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی محافظ دخبل حواد بو پسلی مانا سر بازو پسلی مانا سر بازو دتقوا پلی باس پاٹ بو دخبل رب سارائی رازو دخبل رب سارائی رازو دخبل دین وطن پمینا دخبل دین وطن پمینا رنگ دلائی سیدی ورکڑو رنگ دلائی سیدی ورکڑو اے امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین نزولی سیدی ورکڑو نزولی سیدی ورکڑو دخل الیہدی تاساکڑ دخل الیہدی تاساکڑ سمرخولی سیدی ورکڑو سمرخولی سیدی ورکڑو پرختیا ہے بات اللہ پرختیا ہے بات اللہ زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی والفات الہی کے مستغرق و لوی عاشق و مستغرق و لوی عاشق و تمنصور پو ماسیر لانو خبل امینا کی صادق و خبل امینا کی صادق و با اللہ باندے ماین و با اللہ باندے ماین و خدای بخلائی سیدی ورکڑو خدای بخلائی سیدی ورکڑو اے امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین مؤمنين نزولي سيدي ورقلو نزولي سيدي ورقلو دخليل يهدي تاساكر دخليل يهدي تاساكر سمرخولي سيدي ورقلو سمرخولي سيدي ورقلو پرختيا حيبات الله پرختيا حيبات الله زمان مشري پیشوائي زمان مشري پیشوائي دشاکر وزير زڑگائي مبتلا پاستراب کرو مبتلا پاستراب کرو دشاکر وزير زڑگائي مبتلا پاستراب کرو مبتلا پاستراب کرو بگوگل کے قرار نکڑی ورت داسی خراب کرو ورت داسی خراب کرو د چنار پوشان ڈنگ بنگ زنگ دلائی زوی دے ور کرو زنگ دلائی زوی دے ور کرو ای امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین نزولای سیدی ورکړو نزولای سیدی ورکړو د خلیل یهدی تاسا کړ د خلیل یهدی تاسا کړ سمرا خولای سیدی ورکړو سمرا خولای سیدی ورکړو پرختیا ہے بات اللہ پرختیا ہے بات اللہ زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی زمان مشری پیشوائی